दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, अरमां बुझे सपने धुआं है, मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है, बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए, चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद।